t'es là. Bébé il me pense, t'as là. Des yeux, je suis dans back pose, t'as là. Hey, chacun m'en bronze, hey, hey. Sous la ta bombe, hey, hey. Book a jet ball cave, chill it bomb, hey. Give it money to just friends, save your girlfriend, Cuyac like atmosphère, y'a plus un boom, babe. Rap, flow, boost, gas, kiki, chavo, boost, gas. Steve, pop, on mux, sex, NG, ati, flow, that's it. Panamak bro, kovalar beni asala ku, karalar dur, paralar insan kovala dur bro, kıçıma turbo, takılı sende kalamar jumbo, bizde malafat cool boy, kafası karışık çocuk, o kaşın açılır bam gün, dumanımda hazır yolluk, vuralım onu da paf kuf, sigaram buradan farklı, eleman ikidir baygın, yapalım kalını zenci, yatalım havada aydı, sempatik sönecekler rakip geldi çünkü zen ati dilim etten kemik bazısı da sentetik ilgilendirmez seni rap evine dön homeboy çocuklarım boys boys tete'den kalma ghetto gospel arabam rolls royce evine yap resmimi poster veremem poz moz yatak sporu gecelik hostel manzanes toys taras git lego oyna rapi boşver kaliteye koş gel zaten hepsi entel hoş geldiniz monşer elinde işler dantel iş yatarsa dilber olma çok çekimsel gözleri çekik sen dövmelik araban malam yol al buradan ama soranlara de ki bu flow job alo.